Skal det være lovligt for danske læger at tilbyde aktiv dødshjælp? Hvornår har et levende foster ret til et liv? Og hvornår kan en kvinde med god samvittighed få en abort? Det er nogle af de svære etiske spørgsmål, som etiske råd tager sig af. Men det sker sjældent, at rådet når frem til en anden afgørelse end for eksempel den danske befolkning. Undskyld. Men det sker ikke sjældent, at rådet når frem til en anden afgørelse end for eksempel den danske befolkning. Senest har 16 ud af 17 medlemmer af etisk råd sagt nej til aktiv dødshjælp, mens forskellige rundspørgere i befolkningen siger, at mellem 50% og 80% af danskerne er for aktiv dødshjælp. Så derfor spørger vi i dag et tidligere medlem af etisk råd. Hvad er der galt, og hvordan kan man gøre rådet bedre? Velkommen til reporterne. Mit navn det er August Stenbrun. Thomas Søbjerg Petersen, det er dig, der er det tidligere medlem af Etisk Råd, som vi skal tale med. Velkommen til. Mange tak. Du er jo et professor i etik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC. Og så er du nuværende medlem af det, der hedder Dyreetisk Råd. Du mener, at man bør lave om på sammensætning i Etisk Råd, så at det enten afspejler befolkningen bedre, eller handler mere om ekspertise. Kan du forklare hvorfor? Ja, det kan jeg godt. Når vi har et økonomisk råd, når vi ønsker at få noget rådgivning af politikerne i økonomiske henseender, så ansætter vi, eller så er rådet fuldt af økonomer. Når vi har et etisk råd, så burde det også være fyldt med etikere. Selvfølgelig bør det også være læger og sygeplejersker, der har ekspertise om de ofte medicinske emner, der bliver diskuteret, således at vi kan få kendsgerningerne på plads omkring de her teknologier. Men jeg mener så også, at resten af medlemmerne bør være nogen, der arbejder professionelt med etik og har det som deres ekspertise. Det er jo den bedste rådgivning, man kan få. Hvad så med for eksempel ideen om, at det skal afspejle danskerne bedre? Altså, lige nu der ser vi, at 16 ud af 17 de er imod aktiv dødshjælp, mens et flertal, enten stort eller småt, er for det i den danske befolkning. Jamen, det er rigtigt nok. Altså, man kunne lave et råd, hvor der bestod af flere eksperter, eller man kunne lave et råd, der måske afspejlede befolkningen bedre. Jeg synes, man med den sammensætning, man har i dag, der har man sat sig mellem to stole, fordi hvis vi ser på de folk, der er i etisk råd, så er det jo privilegerede etniske danskere med en gennemsnitsalder ved at tro, uden at have studeret det nøje, men på 45-50 år. Så det er jo ikke noget, der afspejler befolkningen. Der er også rigtig mange med en kristen baggrund i det etiske råd. Så du mener, at det bør hellere være enten primært eksperter i etik, altså ligesom dig for eksempel, eller andre, der har beskæftiget sig med det professionelt, eller også skal man lave et nærmere et befolkningsråd? Ja, altså som jeg sagde før, jeg mener, at man har sat sig lidt mellem to stole. Altså selv er jeg fortæller for et råd, hvor der er flere eksperter. Det er jo det, vi gerne vil have. Det er det, politikerne gerne vil have. De vil gerne have nogle specialister, nogen, der arbejder professionelt med det her til daglig, har det som deres job. Altså, jeg er professor i etik, for eksempel, og jeg bliver da også udpeget, og så videre. Men det kan også være folk inden for andre fag, der arbejder professionelt med etik og forsker inden for det, publicerer i videnskabelige tidsskrifter på videnskabelige forlag. Hvorfor ikke bruge flere af den slags folk, hvis man gerne vil have noget etisk rådgivning? Hvorfor vælge folk, som ikke beskæftiger sig med det professionelt? Det synes jeg er meget underligt. Og for lige at rise op, hvad etisk råd er lige nu, så har rådet to opgaver. Den ene er at rådgive, og den anden handler om at skabe debat. Og spørgsmålene, der bliver taget op, handler naturligvis om etik, og som du selv nævnte, ofte sundhedsfaglige spørgsmål. Lige nu der sidder der 17 medlemmer i etisk råd. Man sidder der i en 3-årig periode, og man kan sidde der maks. 2 omgange. Rådet er politisk uafhængigt, men medlemmerne udpeges politisk. 9 af medlemmerne vælges nemlig af Folketingets udvalg for etiske spørgsmål, og resten udvælges af 4 ministerier. Og du har selv siddet i rådet tidligere. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du synes, der fungerede, og hvad der ikke fungerede fra dengang? Jo, men det er jo selvfølgelig en masse interessante emner, man beskæftiger sig med. Altså aktiv dødshjælp, organdonation og fosterdiagnostik, kloning og så videre. Så det er jo utrolig interessant at sidde i rådet, fordi du også inviterer folk udefra, uden for rådet, der ved noget omkring det her. Du bliver opdateret på en lang række punkter inden for medicinsk teknologi. Så på den måde er det jo virkelig spændende at sidde der. Men det er også en meget, meget travl periode, i hvert fald oplevede jeg det som, fordi du ved siden af for eksempel mit fuldtidsarbejde, der skal du sætte næsten halvanden dag af hver måned. Så det er utroligt tidskrævende og hårdt at sidde i rådet, så hatten af for, at folk tager sig tid til det. Jeg synes, der burde være en eller anden form for kompensation til ens arbejdsgiver eller til ens selv, for at sidde i rådet og for, at man bruger så meget tid på det, at folk ikke skal bruge deres fritid. Nej, for lige nu er der jo ikke noget honorar. Betyder det, at rådet bliver dårligere, simpelthen folk ikke prioriterer det på samme måde? Det ved jeg ikke, men hvis vi tror på, at penge i hvert fald kan kompensere eller gøre, at man kan være motiveret til at gøre et bedre stykke arbejde, så synes jeg da, at man godt kunne give en eller anden form for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med det. Altså det var da i hvert fald en af de overvejelser, udover mange andre. Begge mine forældre var døende, så jeg havde ikke tid til at sidde i rådet, så derfor gik jeg ud af det. Men det er da en af de små ting, man kunne pege på, også for at gøre det mere attraktivt at sidde i rådet. Og lige nu sidder du så i dyreetisk råd, og der er jo lidt en forskel. Blandt andet så er der 10 medlemmer i dyreetisk råd, i stedet for 17. Er det mere effektivt at sidde i det her dyreetisk råd, end det menneskeetiske råd? Ja, nu har jeg jo netop siddet. Jeg har siddet 10 år i dyreetisk råd. Jeg må sige, altså selvom jeg kun sad cirka 2 fulde år i det etiske råd, så synes jeg, der er en effektivitet i det dyreetiske råd ved, at vi kun er 10 personer, og ved, at vi kan lære hinanden at kende. Vi behøver ikke at blive skiftet ud hver tredje år. Det kan man så tale for og imod. Men vi lærer hinanden bedre at kende, og du bliver bedre og bedre klædt på, og du får tid til nogle diskussioner på en anden måde, end når du sidder 17 personer. Jeg vil sige, fordelen med det etiske råd, det var så, at du har et fantastisk sekretariat, som jeg også oplevede som meget hjælpsom og som meget dygtige folk, hvor du i det dyreetiske råd har én sekretariatsmedarbejder. Så der er også en forskel i den måde, man vælger at støtte. Er der også noget med ekspertisen? Fordi jeg gætter på, at i det dyreetiske råd, der er man lidt mere smalt i ekspertisen, hvor det etiske råd har alle mulige forskellige ekspertiser, de kommer fra alle mulige forskellige baggrunde. Sad du dengang, at du sad i det etiske råd, og tænkte nogle gange, når man skulle hele vejen rundt om bordet, alle 17 personer, hvor du tænkte, du ved jo ikke, hvad du snakker om, og bare ventede på, at det næste skulle tage ordet? Jeg vil ikke sige det på den måde, men det er klart, det at være 17 personer, der skal ytre sig om for eksempel aktiv dødshjælp, det er ikke særlig manøvredygtigt, synes jeg. Og så det her med, at der er nogen, der ikke rigtig har arbejdet med de her ting, det gør selvfølgelig, at kvaliteten ikke er særlig høj. Altså hvor jeg synes, i dyreetisk råd, der er alle arbejder professionelt, enten med dyr til dagligt, eller med etiske problemstillinger omkring dyr. Altså det kan være folk fra Dyrenes Beskyttelse, eller hvem det nu måtte være af dyreværnsorganisationer, eller folk fra landbruget, der arbejder med sig, har det i hænderne hver eneste dag. Der synes jeg, etisk råd kunne lære noget af det. Det seneste, man har set fra etisk råds hånd, det har jo været det her om aktiv dødshjælp. Det er jo lige kommet frem, at 16 ud af de 17 medlemmer i rådet er imod aktiv dødshjælp. Er det overraskende for dig, at det spørgsmål ikke har givet flere delte meninger internt i rådet? Ja, så umiddelbart er det ikke en overraskelse, vel, fordi jeg har rådgivet det etiske råd, ikke? Så kan man sige, at de ikke har lyttet særlig godt efter mig, som er for aktiv dødshjælp. Skal jeg så sige, men der kunne jeg jo godt mærke, at stemningen ikke var for, men det undrer mig faktisk, at der kun er et medlem, der er for, når man ser på de argumenter, der bliver ført til torvs for, at vi ikke bør have aktiv dødshjælp, at de for mig at se hviler på meget dårlig videnskabeligt grundlag og uklare begreber og underlige spekulationer. Er det svært at være den, der er, eller de få, der er uenige med majoriteten internt i rådet? Eller er der plads til det? Der skal du snakke med en psykolog, ikke? Selvfølgelig kan der være nogle gruppepsykologiske processer, ikke? Hvis formanden er for et, så kan det smitte af, eller hvis der er en lang kultur et sted for, at man er imod aktiv dødshjælp, så kan den blive overleveret osv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det må du snakke med medlemmerne om, eller med psykologer, der ved noget omkring gruppedynamik. Så lad os vende tilbage til aktiv dødshjælp. Jeg sagde lige før, 16 ud af 17 medlemmer er imod aktiv dødshjælp, men i går der kunne DR fortælle, at en opinionundersøgelse viser, at 72% af befolkningen, de går ind for aktiv dødshjælp. Er der noget mærkeligt i, at etisk råd er blevet sammensat på en måde, der har så divergerende en holdning sammenlignet med resten af befolkningen? Jeg ved ikke, om det er mærkeligt. Altså, så, som jeg sagde før, hvis man ikke vil have et ekspertråd, hvilket jeg ikke kan se, det etiske råd er, hvad er det så, man vil? Vil man så have et råd, der ligesom skal repræsentere en bred del af befolkningen? Jamen, der er man heller ikke landet. Så man har sat sig mellem to stole, som jeg vurderer det. Og du vil vurdere, at det ville være bedst, hvis man havde et mere ekspertpræget råd. Hvad vil det løse af problemer? Jamen, det vil gøre, at du vil få nogle mere kvalificerede svar på det, du ønsker, der skal komme ud af et råd. Altså, hvis du har et økonomisk råd, så sidder der selvfølgelig økonomer. Hvis du har et råd omkring miljøbiologi eller sådan noget, så sidder der selvfølgelig en miljøbiolog. Og hvis du har et råd om genetik, så sidder der selvfølgelig nogle genetikere. Så det er en eller anden idé om, at etik, det er bare noget, alle er gode til. Det er selvfølgelig sådan, at vi alle sammen har etiske holdninger i forhold til, at vi har måske viden omkring kemi eller økonomi, men der er der forskel på systematisk, løbende, hele tiden arbejde med etiske principper, anvende etiske principper, forstå etiske principper, forstå etiske argumenter, hvordan de kan udfordres osv. Forstå de der typiske argumenter, som altså glidebaneargumenter, eller sådan unaturlighedsargumenter, eller de der type argumenter, vi altid møder, hver gang der kommer ny teknologi, at man ligesom er vant til at udfordre dem og kender forskellige varianter af de her typer argumenter. Thomas, der er noget, jeg lige gerne vil nå her til sidst og tale med dig om. Du har jo selv været medlem af rådet, du er professor i etik, det har vi været forbi. Man skulle tro, at du ville være den største fan af et etisk råd, men så kommer du med en række kritikpunkter her. Har man overhovedet brug for et statsligt etisk råd i Danmark? Det synes jeg, man har. Fordi der er nogle vanskelige etiske spørgsmål. Jeg synes på ingen måde, det vil være en god idé at lukke det etiske råd. Heller ikke på den måde, det er nu. Fordi det etiske råd, også som det gør nu, der er nogle gode ting med det. Især den her debatskabende aktivitet, de har, og de udtalelser, de har. De får os jo alle sammen, du og jeg, mange danskere, til at tænke mere intenst over de her ting. Så alt i alt synes jeg, det er en god ting, men mit kritikpunkt er bare, hvorfor ikke have et råd med flere eksperter, som du har i Sverige for eksempel. Men er det ikke nemt for dig at sige, når du jo selv er den slags eksperter, så det vil sige, at det etiske råd, hvad kan man sige, kommer til at ligne dig noget mere? Jo, men det vil ikke, nu består jeg jo af mange ting, kan man sige, så det vil ikke være sådan nogle kloner ligesom mig. Der er mange forskellige etikere, der er mange forskellige faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med etik. Du har også folk inden for etisk økonomi, du har folk inden for statskundskab, du har folk inden for jura og så videre, som beskæftiger sig med det her. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man vil. Hvis man vil et ekspertråd, så er det klart, så er det jo ikke repræsentativt. Det ligger der i at være ekspert. Det er du ikke. Der er du en speciel nørd, ikke? Men hvis du ikke vil et ekspertråd, hvad vil du så? Og så, hvis du så vil have noget, der repræsenterer befolkningen, så synes jeg, man virkelig har ramt ved siden af i de over 30 år, som vi har haft det etiske råd. Altså, det er etnisk danskere, akademikere, 50-årige. Hvor er de unge henne? Hvor er dem, der har en lidt anden religiøs retning? Hvor er dem med en anden etnicitet osv.? De er fuldstændig fraværende. Thomas Søbjerg Petersen, professor i etik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC. Tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen var Jeppe Aamand Øvig, der også har produceret den. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.